Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz hac konusu. Allah'ın izniyle inşallah Teala. İslam'ın 5 temel şart ilkesi var. Başta tabi bildiğimiz gibi kelime-i şehadet. Ondan sonra namaz, oruç, zekat ve hac. Önce İslam'da ibadet olarak namaz farz kılındı. Sonra oruç, zekat farz kılındı. En son olarak da hac Müslümanlara farz kılındı. Allah-u Teala bir Kur'an-ı Kerim'inde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Velillahi alennâsi hiccül beyti. Hac konusunda Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var. Fakat haccın farz olduğunu bilen ayet-i kerime budur. Mevlamız buyuruyor. Velillahi alennâsi. Allah'ın Celle Şanühü insan üzerinde hakkıdır. Allah'ın hakkıdır. Hiccül beyti, beyti şerifi, Kabe'yi tavaf etmeleri. Kimlere farz oluyor hac? Mevla bunu buyuruyor. Men istetâ ileyhi sebîlâ. Kim ki oraya gitmeye yolunu bulabilirse, gücü yeterse. Zekatta belli bir nisap vardır. Şu kadar mala sahip olan kişi zengin sayılır, zekatını verecek diye. Bu insan dünyanın neresi olursa olsun nisap değişmez. Altın olarak böyledir. Hac konusuna gelince Mekke'de oturan da var Müslüman'da elhamdülillah. Medine'de var. Amerika'da var, Çin'de var, her yerde var. Bu iş demek ki bir kişi bulunduğu yerden Mekke mükerremeye gitme gücü yetiyorsa ona hac farz oluyor. Şimdi inşallah önce hac ne demektir? Ona başlayalım inşallah. Şöyle buyuruyor Mülteka kitabında El Haccü. Hac nedir? Hüve ziyaretü mekanin mahsusun buyuruyor. Hac demek belirli bir mekanı yani Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yeri ziyaret etmek, tavaf etmektir. Fi zamanin mahsusun belirli zamanda yani hac aylarında. Nedir bunlar da? Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bir fiilin mahsusin hacca özel belirli işlerle bu iş yapmaktır. Nedir bunlar da? Tavaf gibi, sa'i gibi, Arafat'taki vakfe gibi. Demek ki hac demek mutlaka belirli mekanı yani Kabe-i Muazzama'yı gidip tavaf etmek ve bu da zamanın mahsusunda ona özel bir zamanda Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında bir fiilin mahsusun hacca özel menasik hac denilen tavaf, say, vakfe gibi bunları yapmaktır. Peki hac her sene farz mı insanlara? Peygamberimize tabi bunu sordu sahabeler. Hac konusunda emir gelince Mevlamızdan ayet-i kerime gelince sahabeler sordular. Ya Resulallah her sene mi hac farz diye. Hatta konuda biraz da acı ettiler bazıları. Peygamberimiz bunlara pek hoşlanmadı bile. Peygamber hayır buyurdu. hac ömürde bir defa farzdır. Tabii eğer her sene farz olsaydı Mekkeliler için, Medineliler için, Taif için, Cidde için olabilir tabii, kolaydı. Ama elhamdülillah İslam evrensel bir din İslam. Her zaman İslam genişliyor elhamdülillah, genişlemekte tabi bir şey olacaktı. İşte elhamdülillah demek ya hacın faziyeti ömürde bir defadır. Peki hac kimlere farz şimdi? Her insan hac farz mı? El haccü farzun, hac farzdır. Bir şartı İslam'ın. Önce o kişinin, o insanın İslamiyeti şart. Yani Allah korusun, bir kimse Müslüman değil ise ona hac tabi farz olmuyor. Gitse bile boşuna tabi gezer, yorulur, bir sevap alamaz. Önce İslam şarttır. Yani kişinin inancı, akidesi İslam'ı benimseyecek ki İslam da nedir? Tevhid dinidir. Allah bir cecalü. Sonra ve hürriyetin, kişinin hür, özgür olması. Günümüzde her ne kadar kölelik yoksa da Allah korusun savaşlar oluyor. Bazı İslam ülkeleri işgal ediliyor. İşgal eden de genelde gayrimüslimler, Hristiyanlar. Müslüman tabi tutsak yapabiliyorlar. Bu da bir nevi tabi köleliktir bu da. Demek ki insan önce Müslüman olması, sonra kişinin hür olması. Üçüncüsü ve aklın akıllı olması. Bir insan elhamdülillah Müslümandır. Hükmen hürdür ama aklı yok. Allah korusun. Mecnun, deli kişi, onun ne kadar malı olsa da ona hac farz olmuyor. Zaten namaz da farz olmuyor. Ve bülügin, bir de bülü çağına ermiş olması da şart oluyor hacın farz olması için. Küçük çocuk mal sahibi olabilir. Babası ölmüştür, annesi ölmüştür, ona da miras kalmıştır. Malı olabilir ama bu çocuğa da hac farz olmuyor. Ve kudreti zadin ve rahiletin. Bir de bulunduğu yerden, o kişi nerede yaşıyorsa, bulunduğu yerden Mekke mükerremeye gidecek kadar azığı, yiyeceği, içeceğin ya da alacak parası. Ve rahiletin, hangi araçla gidecekse aracı ödeyecek parası olması gerekiyor. Ve nefakati ayalihi ila hini avdihi. Bir de memleketinde kalan, bakmakla hükümlü olduğu kişilerin de nefakasını bırakacak durumda olacak. Demek ki bir kişinin biraz parası var ama ancak kendine yeter. Evinde hanımına, çoluğuna, çocuğuna, kendi dönünceye kadar onların nefakasını temin edecek bir yiyecek, içecek para bırakmazsa bunun hac farz olmuyor. Ve sıhhatin, ve sağlam kişiye hac farz oluyor. Götürümse, elleri yok, ayakları yok, ağır hasta, yaşlı, pirifani, yani gençliğinde sıhhatliyken malı yokmuş, fakirmiş, hac farz olmamış. Sonradan hastalandı. Yani hastalığı da geçici bir hastalık değil. Kalıcı bir hastalık. Kötürüm bir yerdedir haldir kişi. Bu durumdayken zengin oldu. Ama sağlığı olmadığı için buna da hac farz olmuyor. Bu noktayı tekrar döneceğim inşallah. Bunda ince bir hikmet daha var. Mea emni tariki, bir de yol emniyeti şart oluyor. Kişinin bulunduğu yerden Mekke'ye gidecek yol emniyeti yoksa, tehlikeliyse yine farz olmuyor. Bunlar haccın vücubunun şartı mı, edasının şartı mı, ihtilaflı. İki görüş burada var. Vücubunun şart diyenlere göre bu gibi kimseler, yani yol emniyeti yok ya da kişi artık ağır hasta, kötürüm, pirifani, yaşlı, bu durumda buna hac farz olmuş olmuyor deniliyor. Fakat edasının şartı diyen fukahalara göre ise hac buna farz oluyor. Yalnız edası, yani yerine getirilmesi için şartlar olmadığı için kendi gidemez. Ya yerine vekil beni gönderir ya da vasiyetini yapar. Parayı ayırır. İşte yakınlarına, evlatlarına, kimlere varsa. Bakın der, bana hac farz oldu. Ama hastaydım, yaşlıydım işte. Şöyle şöyleydim. Ya da yol emniyeti yoktu. Benden sonra yerime vekil gönderin diye vasiyeti yapması gerekiyor. Kadınlara gelince onların konumu biraz tabii farklı. Mea zevcin ev mahremin lil mer'eti. Kadın için ise ya zevci, eşi, kocası olacak, ev mahremin ya da kadının yanında mahrem olması şart. Hangi kadınlar için bu? İmkâne mesafede seferin. Kadının bulunduğu yer Mekke mükerremeye bir sefer mesafesi ise, yani 90 kilometre ya da daha uzakta ise kadının bulunduğu yer. Demek ki Mekke'de bulunan bir kadın, Cide'de bulunan bir kadın, Taif'te bulunan bir kadın, yanında eşi, mahremi olmadan da hac yapabiliyor. Ancak Mekke mükerremeye 90 kilometre veya daha uzakta olan kadınların hac yapmaları için, yani kadının kendi malı olsa, babasından oradan biraz kalsa ya da kadın çalışarak kendi kazancı varsa, kadının geliri varsa, demek kadın ne kadar zengin de olsa kadın tek başına hacca gidemiyor. Giderse günah işliyor, haram işlemiş oluyor. Mutlaka yanında eşi, zevci olacak. Peki kadın zengin, malı var. Kadın Allah yolunda hacca gitmek istiyor ama eşi buna karşı. Eşi gitmiyor da, bunu göndermiyor da. O zaman ne olacak? Hanefi mezhebine göre bir kadına hac farz olursa eğer kocası bununla beraber gitmezse ve bunu da göndermek istemiyorsa, kocası engelliyorsa, kadın eğer bir mahremini bulabilirse onunla beraber hacca gidebilir Hanefi'ye göre. Demek ki kocası razı olmasa da kadına hac farz ise, bu incelik var burada. Yani ancak kadın farz olan hacına gidebilir ama. Kim ile? Kocasının dışında bir mahremi ile. Kimdir kadının mahremi? Hangi erkeğin o kadınla evlenmesi ebediyen haram ise o erkek o kadının mahremidir. Babası, oğlu, kardeşleri, amcası, dayısı gibi. Bir de tabi bu sütten de olabilir. Süt babası, süt oğlu, süt amcası, süt kardeşi de olabilir. Ayrıca sıhriyet, nikah ile mesela damadı, kayınpederi de olabilir. Bir kadın gerek eşiyle, kocasıyla, gerek mahremi ile üzerine farz olan hacını yaptıktan sonra tekrar gitmek isterse, eğer kocası göndermiyorsa, o kadının ne kadar malı da olsa, mahremi de olsa, giden olsa gidemez. Gidemez. Hatta Şafii mezhebine göre kadına hac farz bile olsa, eğer kocası göndermezse gidemez Şafii mezhebine göre. Demek ki kadınların konumu bu şekilde burada. Kadın mutlaka yanında kocası olacak ya da mahrem olacak kadının yanında gitmesi için. Mahremi erkek, ister oğlu, ister kardeşi, ister babası, ister amca dayısı, kim olsa olsun, mahremi çocuk olmayacak. Yani bülüğe ermiş olacak. Sonra akıllı olacak. Tamam, kadının bir mahremi var, kardeşi de olabilir, olabilir ama akıllı değilse onlar kadının hacca gidemez. Neden? Aklı olmadığı için o kadını orada koruyamaz. Bir de bu mahremin fasık olmaması da şart. Mahremi, oğlu, damadı, işte kardeşi, kimse mahremi, yakını ama fasık. Ne demek fasık? Bir kişi farzları açıkça yerine getirmiyorsa, yani bir kişi beş vakit namazı kılmıyorsa, bu tabi farz terk ettiği için buna fıkıhta fasık deniyor. Ya da bir kişi haramları açık açık işliyorsa ona da fasık denir. Alkol alıyor, kumar oynuyor, faiz alıp yiyor. Bu iki kişilere fıkıhta fasık deniyor. Fasık, Allah'tan korkmayan, Allah yasakladığı halde haram işleyen kişi demektir. Tabi bu da mahremi olan kadını orada koruyamaz. Öyle haramdan sakınmadığı için, günahtan korkmadığı için sakınamaz, bu da olmaz. Hac ömürde bir defa farz oluyor. Ama kişi dilerse nafile olarak da gidebilir. Mesela oruç da böyle. Yalnız Ramazan orucu farz bir ay. Ama kişi dilerse nafile tutabiliyor orucu tabi. Hac da bunun gibi. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri 55 defa hacca gitti. Gidebilir tabi. Yalnız tabi bir de günümüzün koşullarına, ortama da bakmak gerekiyor. Şimdi Kabe'nin bulunduğu alan artık dar geliyor Müslümanlara. Çok dar geliyor Müslümanlara. Bunun için mümkün olduğu kadar Müslümanlar nafile hacca gitmemeleri daha eftal günümüzde. Çünkü yeni gelenlere karşı çok izdiham oluyor. Yani tavaf mahalli çok dar. Oraya girmek çıkmak mesele. Diğer tabi şeyden taşımada çok güç olduğu için mümkün olduğu kadar kimlere farz ise onların gitmesi ya da kişi vekil gider. Mesela kişi ağır hasta artık gidemeyecek, yine vekil gönderir. Bu tabi bir nevi farz anlamına geliyor. Bunlar gidebilirler. Şimdi hac ömürde bir defa farz. Hacın zamanı ne zaman? Yani hemen farz oluyor mu? İmamı Ebu Yusuf'a göre halife mezhebinden hac alel fevri diyor. Fevren farz oluyor. Yani bir kişi ne zaman zengin bir servete kavuştu? Ne kadar zengin olacak? Az evvel saydık. Yani yaşadığı bulunduğu ülkeden Mekke'ye mükerremeye gidecek, dönecek kadar parası olacak. Evde kalanların da ne kadar bırakacak parası olacak. Bu kişi şeran zengin sayılıyor tabii. Şimdi bir kişi böyle bir servete kavuştu. Eline para geçti. Ne yapacak? İmamı Ebu Yusuf'a göre hemen o yıl, o sene, o yıl hac ayları geldiği zaman, tabi hac her zaman olmaz. Ömrünün vakti yoktur. Yalnız senede 5 gün ömrü yapmak mekruhtur. Senede 5 gün. Arefe günü, bir de Kurban Bayramı'nın 4 günü. Bu günler Kabe-i Muazzama ve say alanı hacılar için ayrıldığı için ömrü yapılmaz. Senede bu 5 günün dışında her mevsim, her ay, her gün ömrü yapılabilir. Ama hac öyle değil. Hacı mutlaka belli günleri vardır. Kılah Muhammed ve Şafii. Demek ki Hanefi'den Ebu Yusuf Hazretlerine göre bir kimseye harç az oldu mu hac ayları geldiği anda hemen gitmesi farzdır Ebu Yusuf'a göre. Gitmeyip de ertesi yıla, daha ertesi yıllara iş sarkıtırsa, 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra gideyim diye uzatırsa işi, günahkar oluyor Ebu Yusuf'a göre. Hanefi'den İmam Muhammed'e göre ve İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre ise hac fevren, yani hemen o yıl farz değildir. Hac ömridir. Yani ömürde yapması farzdır. Yani haccın vakti ömrün tamamını kapsar. Namaz gibi. Mesela öğle ezanı okundu. Hemen kılmak farz mı? Hayır. Eftaldir. Ezan okuyunca, yani vakit girince ilk vakte kılmak eftaldir. Daha güzeldir. Daha iyidir. Ama yarım saat sonra kıldı, bir saat sonra kıldı. İkindi ezanını pek sokmama şartıyla o ara öğle namazının vaktidir. Yarım saat sonra kılsa, bir saat sonra kılsa da namaz yani namazdır, yani kaza olmuyor. Ancak ikindi oldu mu o namaz kazaya kalıyor. Bunun için demek ki İmam Muhammed'e göre, İmam-ı Şafii Hasan'a göre ise ömrüdür. Kişi bu sene zengin oldu, hacca gidemedi, günahkar olmaz buyuruyorlar. 3 sene sonra, 5 sene sonra gider, yine eda diye yapar. Yani kaza yapmıyor bunu. Ve bunların dayandığı delil, İslami delil, kaynak nedir? Hac Hicri 9. yılda farz kılındı. 9. yıla bakınız. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke-i Mükerreme'den Medine gelişinden 9 yıl sonra hac farz kılındı. Neden acaba? Hikmeti ne bunun acaba? Hac tabii Mekke'de olacak. Kabe'de olacak. Mina'da olacak. Arafat'ta olacak. Müzdelife'de olacak. Buraları da o zaman müşriklerin elindeydi. Tabii hikmeti birinci tabi. Mekke-i Mükerreme hicretin ancak 8. yılında fetholun Mekke-i Mükerreme. Fetholu elhamdülillah. Mekke'de bunlar bütün putlar kırıldı. Atıldı, dağıtıldı bunu elhamdülillah. Kabe temizlendi. Mekke-i Mükerreme İslam ülkesi oldu. Ertesi yıl Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonraki ilk yılda yani Hicri 9'da hac farz kılındı. Ama Peygamberimiz hem hacca gitmedi o sene. Peygamberimiz etisine gitti. İşte İmam Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye göre eğer hac fevri hemen kişiye farz olsaydı Peygamberimiz hac farz olduğu yıl giderdi. Ertesi yıla işte sarkıtmazdı buyuruyorlar. Bunun delili bu. Peki acaba Peygamberimiz neden hemen gitti acaba Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz? Tabi her şey hikmeti var. Mekke mükerrem elhamdülillah İslam ülkesi oldu. Kabe putlardan temizlendi ama Mekke'nin etrafında çevrede müşrik kabileler vardı. Bu müşrikler de kendi inanç görüşlerine göre hac mevsiminde Kabe'ye gelip Kabe'yi tavaf ediyorlar, akıllarınca hac yapıyorlardı. O müşriklerin de hacı şöyleydi. Bismillah. İlla mükaem ve tasdiye. Çıplak olarak Kabe'yi tavaf ederlerdi bunlar. Bir de ısı çalıp el şakına böylece. Alkış şeklinde eline böyle birbirine vura vura ısı çalarak yani bir nevi tabi eğlence gibi. Müşrik adeti tabi ederlerdi. Hicri 9. yılda haçta böyle müşrik bulunduğu için Peygamber gitmedi. Ama o sene hac mevsiminde Tevbe suresi nazil oldu. Peygamber bunu hastalığıyla Hazreti Bekir'e gönderdi. Elhamdülillah Akabe'de Hazreti Salih bu Tevbe suresinin ayetlerini okudu ve müşriklere bir ultimatum verildi orada. Artık gelecek yıl hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşamayacak diye. İşte elhamdülillah Hicri 10. yılda Peygamberimiz bu gibi bir koşullar ortamda Kabe'ye gitti. O haçta ki Peygamberimizin veda hacıdır bu. Tek hacı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin. O haçta elhamdülillah yalnız gerçek müminler yani hepsi sahabe tabi. Yalnız sahabe bulundu elhamdülillah. Öyle yaşandı. Şimdi inşallah gelelim nasip olsa inşallah hac ile ilgili bir de fıkıh konularına. Hacca gidecek olan kişi ne yapacak muhteremler? Genelde günümüzde işte yeme, içme, şunlar, bunlar daha lüks otelde kalma, daha konforlu yerde yaşama gibi olaylar ön plana geçiyor. Biraz düşünelim biraz böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, o Peygamberimizin güzel sahabeleri, onlar nasıl bir ortamda hac yaptılar acaba? Onu düşünelim. Bunun için elden geldiği kadar o kadar konfora da bakmayalım muhteremler. Bir Kur'an anlatayım, kısa bir Kur'an anlatayım bu konuyla ilgili inşallah. 60 yıllarının başında, bundan belki 43 sene önce veya 44 sene önce bundan, Medine-i Münevvere'ye Hindistan'dan çok mübarek bir kişi gelmiş Hindistan'dan. Yani mübarek dediğim takva, gerçek Müslüman, kendi büyük iş adamıymış dünya çapında. Böyle kişiymiş. Ailece Medine'ye gelmişler. Niyetleri Medine'de kalmakmış. Bu Hindistanlı tabii Medine'ye gelince bir otele inmiş. Medine valisi bu Hintli'yi otelde ziyaret ayağına gitmiş. Tabi Medine valisi soruyor. Hoş geldin ziyaretten sonra. Bu Hindistanlı Müslümana soruyor. Efendim işte otelde rahat mısınız? Başka bir yere bakalım filan. O Hintli Müslüman şöyle diyor Medine valisine. Otelde ben rahat edemem diyor. Ayrı bir ev isterim diyor, kiralık. Burada diyor, bir iki sene kalacağım burada, Medine'ye kalacağım diyor. Ayrı bir ev isterim böyle diyor. Eğer böyle bir boş ev varsa kiralık diyor, tutayım inşallah. Paranızı da verecek, hiç buradan kaçırmıyor. Vali adamla emir veriyor görevlilere. Medine'ye bir araştırıyorlar. 5-6 tane çok güzel, lüks, konforlu daire buluyorlar. Bunlar ve Hindistanlı'yı Hintli'ye haber veriliyor. Böyle böyle. Alıyorlar bunu arabalarına, görevliler. Bu daireleri gezdiriyorlar. Bu Hintli Müslüman bunları beğenmiyor. Şöyle diyor görevlilere, ben kendim diyor Medine'ye bir gezeyim, yavaş böyle diyor, yayılarak gezeyim. Eğer gönlüme uygun bir yere bulursam size haber veririm diyor. Siz onun sahibini bulursunuz, konuşursunuz böyle diyor. Peki diyorlar. Hintli bir gün namazı kıldıktan sonra çıkıyor Haram Şerif Medine'den, Cennet-i Bakı'ya doğru giderken bir ev görüyor. Orasını çok beğeniyor. Nasıl bir ev? O evde nasip oldu. Ben de kaldım. Birkaç akşam kaldım evde elhamdülillah o evde. Etrafı kerpiç duvarla çevrili etraf. Bahçe içerisinde yere yapışık, bodrumu da yok, yere yapışık kerpiçten bir ev. Küçük bir ev. Kerpiç yapın bir ev. Altı çamur sıva. Duvarlara çamur sıva, kereç badana yapılmış, kireçle badana yapılmış. Dışı kerpiç evin, yere yapışık bir ev. Bahçede bir hurma ağacı vardı ve de kuyu vardı. Bu Hintli Müslüman bu evi beğenmiş. Telefon ediyor görevlilere. Ben falan yerdeyim. Bir ev burada beğendim. Hemen geliyorlar. Bakıyorlar. Tabii şaşıyorlar işte Medine'deki görevliler şaşıyorlar. Efendim nasıl bunu sizin beğendiniz? Ben bunu beğendim diyor. Bunun sahibini bulun. Onunla görüşün diyor. Boşsa telefon tutayım diyor. İçinde oturan varsa diyor, o delirdiği apartmanı tutsun diyor. Neyse para vereceğim, eğer burasını bana verse gönül rızası diyor, tam istediğim bir yer diyor. Tabii görüşüyorlar, ev sahibi rahmetli, Enis Efendi Hazretleri, Allah rahmet eylesin. Enis Efendi Hazretleri, ev sahibi de İstanbul'dan, Türkiye'den gitmiş oraya mücavir. Tabii adamına memnun oluyor. Hemen derhal evi tahliye ediyor, kendine başarıya geçiyor. Ona ev veriyorlar. Bu defa Medine valisi de merak ediyor. Acaba bu nasıl bir yer beğendi? Koca bir Hintli, dünyanın çapında iş adamı, bu kadar zengin bir kişi nasıl yer beğendi? Medine valisi eve geliyor, şöyle bakıyor. Yani Medine'de ancak en fakirlerin yaşadığı bir tip ev. Öyle bir yer. Tabii vali şaşırıyor ve soruyor Hintli'ye. Efendim burası nesini beğendiniz? Bunu edemezsiniz burada. Hintli şöyle cevap veriyor. Eğer ben diyor burada diyor lüks otelde bir dairede kalsam ya da sizin beğen tutmak istediğiniz diyor, o konforlu dairede kalsaydım, o zaman ben burada diyor gafil oldum diyor. Medine'de kaldığım bilincini yaşayamazdım diyor. Ama bak şu ev diyor, hurma ağacı, evinin yapısı, duvarı, kerpiç duvarı, kuyusu, bana burası Medine diyor, bana böyle diyor. Yani gafil olma. Burası Medine. Ben burada diye girerken, çıkan, yatarken, kalkarken diyor, Medine'de olduğumu bilirim. Edebim otururum diyor. Otururum diyor. Tabii bunda bir hisse. Yani her kıssada bir hisse. İbet var derler. Bunun için muhterem din kardeşlerime yani tavsiyem, efendim daha lüks, daha konforlu. Pek buna özenmeyelim inşallah bunlara inşallah. Özenmeyin bunlara inşallah. Mekke mükerremede, Medine-i Münevvere'de oranın yapısına, yani Avrupa'yı mimarına değil de oranın eski yapısına daha uygun yerleri tercih ederim inşallah. Ki o asıl saate biraz da yaklaşmış olalım inşallah. Öyle bir yere inşallah. Şimdi hacca gitmek için insan önce kendini hazırlaması gerekiyor. Birincisi helal malla hacca gitmek gerek muhteremdir. Helal mal ile. Kazancı haram ise ne yapacak? Onu dağıtacak, verecek böyle. Kulak ise hakkını verecek. Böyle bir şey haram falan bilmiyorsa onu çok aşırı fakir dağıtacak zaten. Ona aç varsa olmaz böyle şey. Ama kendi ayrı helal malı varsa ona gidecek böyle şey. Yani helal malı gitmek hacca gerekiyor. Kişinin kendini oraya manevi olarak hazırlaması gerekiyor kişinin oraya. Kendisine. Oraya aklı orada olacak. Peygamber sevgisi, Allah sevgisi, o kutsal toprakların özelliği. Orada peygamber doğmuş, büyümüş, gezmiş. Daha başka peygamber oralara gelmişler. Eshabın yaşadığı bir yer. İslam'ın kökeni, vahyin geldiği yer, Kur'an'ın kökeni orası. İşte öyle bir kutsal bir yer. Kişi kendini oraya hazırlayacak. Mevlam şöyle buyuruyor Bakara suresinde ayet 197'de Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim El haccu eşhurun malumat. El haccu hac nedir? Eşhurun malumat malum. Yani bilinen aylardır. Şevval, Zilkade, Zilçe'nin 10. günü. Femen Ferolda fihinnel hacca. Kim kim bu aylar içerisinde hac yapmaya karar verirse, kesin kararını verirse, üzerine bunu farz kılarsa, fela refese. Yani bu ihramla baş yasaklar. Niyet etti hacca, ihramını giydiyse, fela refese. Refes, kadınla ilgili durum bunu yasak oluyor böyle. İhramdayken. Yani kişinin yanında eşi varsa tabii kadın eşinden erkek de yine hanımından sakınacaklar. Bir şehvet duygusuyla dokunmayacaklar birbirlerine. Vela füsuk. Füsuk da günah işlemek. Fasıklık yok bu yolda. O yolda ama günah işlemeyeyim. Yalan söylemeyeyim. Gıybet yapmayayım. Aman gözüm bir harama kaçmasın, bir yere kaçmasın. Bilhassa muhteremler, kadınlarımız için çok özen göstermeye gereken durum bu. Çok böyle şey. Mesela buradaki bir Müslüman, tekva, salih bir kadın, erkeklerin toplum arasına giremezler. Sakınır böyle. Giremez. Ama oraya gidiyor, zavallı buradaki salih, tekva, mümine kadın tavufta, tavafta ben efendim Hacı ismini göreceğim, öpeceğim diye ekler arasından sıkışıyor, mıkışıyor, her taraf eziliyor böylece. Bu oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Mevlam buyuruyor, vela füsuka. Yani günah işlemek her zaman günah. Her zaman yasak, her zaman haram. Dünyanın her yerinde. Ama özellikle haçta orada günah işlemek Allah korusun çokça kat kat daha günah. Hele harem şerifte. Yani Kabe-i Muazzama yanında. Allah korusun. Yani öyle kadınların girmesi, efendim bir tavaf fazla yapacağım, işte beş tavaf, üç tavaf yaptım. İyi değil muhtemelen. Ama bir kadın bilhassa çok sakınacaklar. Vela cidale fil haç. Ve haçta Allah buyuruyor, cidal yoktur. Cidal, mücadele, tartışma, itişme, kakışma, kavga, gürültü. Yok bunlar. Tabi haç alanı değişik bir dünya. Başka bir iklim. Sıcak iklim. Uykusuzluk giriyor, yorgunluk giriyor. Yolculuğu, yorgunluğu içerisine giriyor. Kişinin o izdihamda, kalabalıkta sinir sistemi tabi bozulabiliyor insan böyle. Uykusuzda insan kalabiliyor. Ama buna rağmen çok çok sabır lazım. Kızmamak, bağırmamak gerekiyor. Tartışmak yok orada. Şimdi bir kişi Allah'ın izniyle inşallah gitmeye kararını verdi. Helal parası ile hac masrafını, işletmeni gördü. Kendine manen oraya hazırladı. Evinden çıkacak. Önce iki rekat sefer namazı kılar. Bu sünnettir. Niyet ettim Allah razı için sefer namazı kılmaya diye iki rekat namaz evinde kılar. Ondan sonra tabi helallaşır yakınlarıyla, sağ ayağınla Besmele-i Şerif ile evin kapı dışarı çıkar. Efendim işte dualar filan. Duayı kendisi yapar muhteremler. Yani insanı böyle şatafatlı, görkemli, yani gösterişli, dua yapmak, bağırmak, çağırmak. Efendim işte hoca gelsin dua etsin de, bağırsın çağırsın da. Bunlar işin biraz yani gösteriş kısmı muhteremler. Yani din, İslam dinin sadelik dini. İhlas dini. Samiye din İslam böylece. Kişi kendisi kalbinden Allah-u Teala sığınır, Allah'tan yardım ister her açıdan kendini koruması için. Tabi evladını, çocuğunu, eşini, komşusunu, akrabanı Allah-u Teala emanet eder. Bu şekilde çıkar evinden. Bu kişi tabi günümüzde uçakla gidiliyor oraya şimdi. Eğer doğrudan Mekke'ye gidecekse, uçakta Ciddiye tabi inecekse, bu kişi ne yapar? Uçakta ihramını giymesi gerekiyor. Eğer bu kişi uçakta ihramını giymezse, hatta İstanbul'da, Ankara havalanında ihramını giyebilir. Yani ihram mikatı önce giyilebilir, mikat ihramını geçirmez ama. Mikat İhram girme yeri demektir. Doğrudan Mekke'ye gidecekse, ister uçakta, ister daha İstanbul'a havalanında ihramını giyer. İhram giymeden evvel, tabi doğrudan Mekke'ye gidecekse, evinde temizliğini yapar muhtemelen. Bunlar sünnettir. İhramdan önce temizliğini yapması, yıkanması, tırnaklarını kesmesi, koltuk altına falan böyle temizlemeleri, bu gibi temizleri yapar kişi. Tam mümkünse gusül abdestini de alır bu kişi. Tabii gusül yolda bozulur ama olsun. Elinden böyle çıkar. Sonra ne yapar bu kişi? Uçakta ihramını giyer. İhram malum, erkekten gelir ihram iki büyük havludur. Biri peştemal şeklinde beline saracak. İkincisini de üzerine atacak böylece. Üzerinde dik bir şey kalmayacak. Hanımla ihramı, hanım ne giyiyorsa hanım odur böylece. Kadının tek yüzü örtülmeyecek yatarken falan. Örtmeyecek, bu kadardır. Eğer önce Medine'ye gidecek, ondan sonra Mekke'ye gidecek ise Medine'ye tabi ziyaretini yapar. Medine'den yola çıkar. İhram giyecek mikat yeri vardır. Medine yakındır. Oraya gidince orada mikat mahallinde elhamdülillah tuvaletler var, banyolar var, meşit var. Daha rahat. Tabanın daha rahat oluyor böylece. Orada hava sıcak. Her zaman normal akan su ile orada duş yapılabilir, kuş alınabilir. Kişi isterse orada hemen bir duş yapar. Kuş abdesti alır elhamdülillah. Sonra elbisesini çıkarır, ihramını giyer. İhram giydikten sonra iki rekat ihram namazı kılınacak. İki rekat ihram namazı kılınacak. Bu sünnettir. Bir rekatında elhamdan sonra kulüyeyi kafirun okumak, bu da sünnettir. İki rekatta elhamdan sonra kulüvallı okumak sünnettir. Ne kadar kişi hafız da olsa bunları okuması sünnettir. İki rekat İhram namazını kıldı. Oturduğu yerde selamını verdi. Şimdi ne yapacak? Niyet yapacak. İşte bu niyet çok önemli, çok dikkat isteyen bir konu bu niyet. Üç türlü hac vardır. Hangisi yapacak? Bunları önceden bilmesi gerekiyor. Bir, Hacı ifrat denir. Hacı ifrat. İfrat tek demektir. Yani hac yapacak. Yani ömre karıştırmayacak. Bu kişi İran'dan çıkamaz. Ta şeytan taşlayıp tıraş olacağı kadar. Bu kişi. İkincisi Hacı kıran. Hacı kıran denir. Hacı kıran da niyeti hem ömre hem aç. İkisi birden olacak. Bu kişi de İran'a çıkamaz. Bunun işi biraz daha zordur. Bunu pek tavsiye etmem muhteremler. Ancak bunun çok ehil olanlar bunu yapması gerekir bunu. Özenip de yanlış yapmama gerekiyor. Üçüncüsü hacı temettu denir. Bunda ihramı giyince ihram namazından sonra yalnız ömreye niyet edecek. Edecek. Şimdi gelelim önce hacı ifrada. Bir kişi yalnız hacı ifrada yapacaksa, kişi yalnız hacı ifrat yapacaksa niyetini şöyle yapacak. Niyet ettim Allah'ım hac yapmaya. Sen bunu bana kolaylaştır, bunu benden kabul eyle ya Rabbi. Yani Arapçası Allahümme inni üridül hacca. Allah'ım hac yapmak istiyorum. Hacca niyet ettim. Bunu bana kolaylaştır. Bunu benden kabul eyle. Diyecek. Niyeti bu. Yapacağı hac hac ifrat ise. Tek hac yapacak. Ömre karıştırmayacak ise. Niyet ettikten sonra ne yapacak? Telbiye getirecek. Telbiye. Nedir telbiye? Bunu da önceden bilmen gerekiyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete lek vel mülk la şerike lek. Tekrarlayayım inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete vel mülke lek la şerike lek. Bunu inşallah okuyacak bir kere. Kişi bu telbiyeyi de getirdi mi artık bu kişiye muhrim deniyor. İhrama girmiş oluyor. Orada bunun hacı başlıyor. Ve bu kişi artık ihram yasakları başlıyor kişiye. İhram yasakları vardır. Nedir bunlar işte? Başta yanında hanımı varsa hanımından, tabi diğer kadınlardan, cinsel istekten kendini çok sakınacak, çok koruyacak. Zaten ihram bir nevi kefen giyme demektir. Bir de kişi orada ölümü demektir. İnsanın dünyadan ölümü demektir. Kefen giyme demektir. Önce kadından sakınacak. Ondan sonra arkadaşlarıyla kesinlikle tartışmak yok. Yani sen, ben kavgaları, geç kaldın, şunlar bunlar hep böyle tatlılıkla, güler yüzle, kimse incitmeden, karıncayı çiğnemeden, kalp kırmadan, gönül yıkmadan ve her türlü günahtan çok çok sakınarak. Ayrıca tabi ihram yasakları vardır ayrıca. Mesela başını tıraş edemez, tırnağını kesemez, üzerine koku süremez, hatta yağ bile, yağlı krem bile üzerine bunları süremez. Bundan sakınması gerekiyor. Erkek başını örtemez, ayağına çorap falan giyemez, ayağına ayakkabı falan giyemez, hani tok ütü bir şeyler giyebilir. Bu şekilde kişi mikat yerinden elhamdülillah Mekke mükerremeye doğru yola çıkar. Şimdi yolda ne yapacak? Yolda en eftal ibadeti telbiyeyi çokça getirmek. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk bunu getirir. Bunun dışında kelime-i tevhid, la ilahe illallah bunu getirir. Peygamberimize salavat-ı şerife getirir. Biliyorsa ezberinden Kur'an okur, Yasin okur, başka bir şey okur. Tesbihatını çeker. Elden geldiği kadar Medine'den ihrama gittikten sonra Mekke'ye gidinceye kadar. Ya da uçakla giderken ihramdan sonra Cidde havalanından Mekke'ye giderken elden geldiği kadar gafil olmamaya özen gösterir. Yanındakiyle fazla konuşma, şunları bunları da terk etmek lazım orada. Bu şey inşallah Mekke-i Mükerreme varılır. Mekke'ye mükerreme varınca işimiz orada ne olacak? Orada görev nedir şimdi? Tabi önce yerleşici otele, eve gider. Eşyalarını bırakır. Abdestini tazeler. Yine tabi pek kalabalık olmasa, mümkünse yine orada bir duş alır. Yani gusül. Abdestini alır orada. Orada bu çünkü çok kolaydır. Akan su, ılık su akıyor orada böyle. Kışın, Ocak ayında, Şubat ayında ılık su akar çeşmelerinden. Gusül abdestini alır orada. Bundan sonra tabi ister topluca görevlerini nezaretinde daha önce gitmiş biliyorsa isterse kendisi yakınlara beraber Harem-i Şerife yani Kabe-i Muazzam'a doğru giderler. İhramlılar giderken yolda gene telbiye getirilir. Hatta biraz sessizce getirilir. Bu şekilde şimdi Harem-i Şerife giriş. O da Harem-i Şerif dedir. Kâb'ın bulunduğu etrafı meşride yani denir. Tabi çok geniş alan bulunduğu yerden, gittiği yerden girebilir. En eftali hangisidir? Kabe'nin kapısının bulunduğu hizadan girmek. O çevreden girmek. Yani o tarafa yakınsa eğer, o çevreden geliyorsa en eftali budur. Peygamber oradan girdiği için böyle. Kabe'nin kapısının karşı cihetinden girer. Ve Mescid-i Haram'a, yani Kabe'nin bulunduğu yere gelip de girip de Beytullah'ı, yani Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğü anda telbiyi keser. Lebbeyk'i bırakır. Kabe-i Muazzama'ya bakar. Oraya bakar. Önce orada bir tekbir getirir. Allahu Ekber diye tekbir getirir. Kelime-i Tevhid'i getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i getirir. İşte o anda orada dua yapmak da çok makbuldür. Yani duanın kabul olduğu bir yer orasıdır. Elini açar, Kabe'ye bakarak, bakarak orada dua eder. Genelde görevliler dua ederler. Yani tabii sesi güzelse biraz, güzel sözcükleri kullanıyorsa böyle, ahen düzgün kullanıyorsa, şey yapıyorsa, efendim hocamın çok güzel dua etti. Muhteremler, şunu iyi bilen bakınız. Allah katında duanın kabul olması, kelimelerin güzelliğine, seçilmiş kelimelere bağlı değil. Kulun ihlasına, samimiyetine bağlı bunlar. Buna bağlı bunlar. Bunun için elden geldiği kadar kişi kendisi de orada böyle. Elini alsın, böyle ihlasıyla, samimiyetle, inanarak Allah beni görebiliyor diye kişi istesin Mevlamız'dan beri. İstesin Mevlamı oradan kişi. Tabii kendi sağlığını ister, sıhhatini ister, çoluk çocuğunun yakınlarının sağlığını, sıhhatini ister. İslam aleminin, bütün Müslümanların da sağlığını, selametini istemesi de gerekiyor. İslam aleminin de ayrıca bir de ahireti unutmama gerekiyor. Çünkü insan yan dünya isterse bu zararlı muhtemelen. Bilhassa son nefeste iman. Ahiret istemesi gerekiyor. İşte ilk Kabe'yi görünce yapılan dualar makbuldür. Kabe'ye bakarak. Sonra Kabe'ye doğru gidilir. Kabe'nin dört köşesi vardır. Her köşenin bir ismi vardır. Bir köşede bir cennet taşı vardır. İsmi Hacerül Esved. Hacer taş demektir. Esved de kara taş demektir. Aslında zamanda bu nur gibi beyazmış. Cennet gümüş taşlarından getirilmiş. Etrafı ışık veriyormuş. Ay gibi veriyormuş. Tabii zamanla cahiliye döneminde o günahkarla elini yüzünü süre süre kararmış. Gene günümüzde bu mübarek taş kara değil. Kahve rengimsi. Yani tatlı bir çikolata renginde böyle kahverengimsi. Kara değil de açık kahverengimsi. Yani biraz orta kahverengimsi. Bir çikolata renginde. Ve bu Hacer Esved'e hiç koku sürmediği halde onun kendi kokusu var muhteremler. Ona has, ona özel kokusu var böylece. Kim bilir kaç binlerce yıldan beri o taşta bir koku var. O koku hiç gitmiyor. O gitmiyor böylece. Öyle sevimli bir taş böylece. İşte o taşın bulunduğu köşe Hacer Rüknü deniyor böyle. O rükne. Onun karşısına gelinecek böylece. Onun karşısına gelinecek. Zaten yerde bir siyah çizgi vardır. Vardır. Yani mümkünse hafif daha biraz sola gelsin ki ilk tavafı yarım olmasın. Çünkü Hacı Esved'in böyle biraz sonra grup olunca ortakiler tam karşısına geliyorlar. Soldakiler tabii Hacı'nın daha sonuna kalıyorlar. Ama sağdakilerin tavafı eksik olabilir. Özen getirmek gerekiyor buna da. Hacı Esved'in tam karşısı hafif hatta soldan başlamak gerekir ki tam tavaf olsun. Oraya gelince tabii günümüzde mübarek taşa yanaşmak imkansız muhtemelen. Ve buna hiç kimse bir teşebbüste bulunmaması gerekiyor. Çünkü günümüzde bir kişi ben o mübarek taşı öpeceğim, onu göreceğim, ona sokulacağım diye işi zorbalığa dökmesi gerekiyor. Mutlaka kaç tane Müslümanın ayağına basacak, omuzunu itecek, sıkıştıracak, eza cefa yapacak. Allah korusun muhteremler. O Kabe'nin yanında, haremde bu kul hakkı, insan yaptığı bu zulüm yani böyle, işkence aldığı günah ödeyemez bu kişi böylece. Biraz da kul hakkı var orada. Yani kişi ben illa oraya sokulacağım derse, günümüzde sokulacağım derse, haram işlemeden, kul hakkına girmeden kimse incitip oraya yanaşamaz oraya. Mutlaka onu omuzuna vuracak, sağına vuracak, ayağına basacak, sıkıştıracak, onun hakkı, bunun hakkına girecek, oraya gidecek. Onu öpmek farz değil ki muhteremler. Farz değil ki bu şekilde. Ne yapacak? En kenarından, uzaktan böyle, sakin böyle, sabırlı böylece ama severek. Karşıdan görürse görecek. Tabii boyu kısa göremezler. Uzunsa boyu biraz ayağını kaldırır, karşıdan görürse görür. İki elini İslam dönüyor bu şekilde böyle. İslam eder. Önce niyetini yapar şimdi orada. Eğer hacı ifrada niyet etmişse yapacağı tavam, tavaf kudun tavafı. Kudun tavafı deniyor. Niyet ettim ya Rabbi. Kudun tavafını yapmaya niyet ettim ya Rabbi. Rabbim sen bana bunu koyarıştır. Benden kabul et ya Rabbi. Hatamı affele diye dua eder. Bu şekilde. Eğer hacı temettua niyet etmiş ise yapacağı tavaf ömrü tavafı olacak. Hacı karıştırmayacak. Niyet ettim ya Rabbi ömrü tavafına diyecek. Eğer hacı kırana niyet etmiş ise onu tavsiye etmem. Ama etmiş ise kişi o ne yapacak? O da önce ömrü tavafını edecek. İki elle Hacı'nı karşı getirir. Bismillahi Allahu Ekber der. İkine karşı getirir. Üzerine sürer. Ondan sonra sağa doğru yürüme başlar. Böyle. Kapı vardır. Kabe'nin kapısı. Yani Kabe'nin kapısına doğru böyle sağdan ve yürümeye başlar. Tabii kalabalık bir dalga halinde erkekler bu ilk tavafta, tavafa girmeden önce ihramlarının üst altı ihramın bir ucunu sağ koltuğun altına alacak böyle. Alacak, solunu atacak olmuş şekilde. Erkeklerin sağ omuzu açık alacak. İlk tavafa girerken, ama yolda değil. Kimin daha iyi birkaç yerinde açar onu, zavallı güneşte yanlar omuzu böyle, o şekilde. Öyle değil mi? Bu tavafa girerken böyle. Ha tavafa girişi de olabilir. Tavafa girerken olabilir. İlk tavafa girerken mi? Her zaman değil. İlk tavafa girerken erkekler ihramını omuzu almaz da koltuk alttan alır. Sol omuzu atar. Erkeklerin sağ omuzu açık kalacak. Böylece. Bunun da hikmetleri var. O konuya girmeyecek uzamasın diye konu. Ve İlk üç tavafta erkekler, kadın değil muhtemelen, erkekler sanki böyle koşar gibi. Tabii koşamaz günümüzde. Ama hiç onun yerinde böyle sayarak böyle hızlı hızlı yaparak böylece kadına değil ama. Kadın normal kadınlar, erkekler bu. Bu nedir bu? Buradaki amaç peygamberin yaptığı sahabeyle beraber müşrikler İslam'ın kuvvetini göstermek idi böylece. Bu sünnet kıyamda devam eder. Erkekler yalnız üç şartında bir defa dönmeye bir şart denir. Yedi defa dönmeye bir tavaf denir. Üç şartında erkekler böyle biraz canlı yerinden sayarak ve tepinerek mümkünse aralık bulduğum biraz daha hızlı atarak erkekler. Kadın değil ama. Kadın normal yürüyecek kadınlar. Tavafa başlar. Peki tavafta ne okuyacak? Bunun özel bir duası yok muhteremler. Ne isterse okur. Ne isterse okur böyle şey. Sübhanallah ve bihamdihi gibi, Sübhanallah ve elhamdülillahi gibi, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, salavat-ı şerife, isteyen Kur'an okur, Yasin okur, hafız başka bir şey okuyabilir böylece. Yani maksat gafil olmamak böyle. Olmamak, kimseyi incitmemek, kimi eza cefa vermemek, buna dikkat ederek, böyle tavaf eder. İlk tavafta üç defa döndü. Üç yaptı, mı? İhram örter sonra. Üçünde bu. İhram örter. Dördüncü, beş, altı, yedi taraflarında omuzu örtük olur bundan sonra. Bunlar örter. Bu şekilde dilediğini okur. Ne istiyor? Sarabeşir okur, kelime tevhid yapar, zikrullah yapar, Kur'an-ı Kerim okur. Ne istiyorsa okur. Yani özel bir şey yok böyle. Farz var yok bu şekilde. Okur. Maksat gafil olmamak. Fazla tabii konuşmamak da tavafta. Yani bak dur sen ben şey yapmamak burada. Böyle gerekiyor bunların. Burada bir önemli nokta var şimdi burada. Bu tavafın tabii abdestli olması gerekiyor. Tavaf eden kişi eğer Şafii mezhebinden ise tavaf tabii zor. Abdestli zor. Şafii mezhebinde erkeğin eli kadına dokundu mu, çıplak bir yere dokundu mu abdest bozuluyor. Bundan çok korunmaları gerekiyor. Ayrıca bir de abdestin bozulmaması. Tabi tavaf yeri yalın ayak. Yani ayağında bir şey olmadan yalın ayak yapılıyor. Aşırı izdiham dolayısıyla başka bir Müslüman kardeşi istemediği halde kişi ayağına basabilir. Bilhassa Afrika'daki yaşayan Müslüman kardeşlerimiz orada genelde yalın ayak yürüdükleri için onun ayakları nasırlaşmış, çatlamış, keskin bir hale geliyor, ayakları geliyor. Ayakları yanında bir çarp sürse bile kişi ayağını böyle bir hafif kestirip, çizdirip kanatabilir. Kanatabilir. Bunun için bu tavaf yapılırken eğer böyle bir şüphe olursa kişi böyle kenarda ayağını yoklamalı. Acaba kan çıktı mı çıkmadı mı? Hafif çizilmiş, kızarmış, kan çıkmamışsa zarar etmez. Ama kan çıkmışsa bunu gördü mü tavaftan çıkar, abdestini tazeler, tekrar gider. Ya da tavaf bittikten sonra yedi şavtı yaptı, tavafı bitirdi. Tabii yine en son Hacı Esvet huzurunda tavafını tamamlar. Oradan yavaş yavaş yavaş böyle arkaya daha geri gide gide gide böyle ileri çıkar. Hemen çıkmaz böylece. Bu zor olur çünkü böyle. Yavaş yavaş çıkar. Önce tavsiye ederim ayaklarına kontrol etsin kişi muhtemelen. Hatta 50 bir insan kanayabiliyor. Karşı günün tırnakları sert olabiliyor. Ya da karşı günün parmağında yüzük bir şey olabiliyor. Bir şey olabiliyor. Kişi eli bile kanayabilir. Bunun için dikkat etme gerekiyor buna. Tavan çıkınca kişi bakmalı. Eline bakmalı. Ayağına bakmalı. Elhamdülillah kan yok mu? Yok tamam elhamdülillah. Peki kişi ne yapacak? İki rekat tavaf namazı kılacak. Tabii eğer mekruh vakit değil ise mesela akşam üzeri geldi. Tavafını yaptı. O anda tabii nafile namaz kılınmaz. Ne yapacak? Tavaf namazını tehir eder, erteler. Akşam namazının farzını kılar. Sonra önce tavaf namazını kılar. Akşam namazını sonra kılar. Eğer mekruh vakit değilse ne yapar? Tavaf bitirince iki rekat tavaf namazı kılar. Bu vaciptir bu. Mümkünse Makam İbrahim vardır. Onun taraflarında uzaklarda, kenarda bir yerde o cihette iki rekat niyeti böyle yapar. İki rekat Allah adı için tavaf namazı der. Yalnız bir kişi Kabe-i Muazzama'da etrafta bulunduğu sürece namaza girerken önce Kabe'ye bakacak. Kabe'ye bakacak, Kabe'yi görecek. Tam istikameti olacak Kabe'ye. Tabii köşede olabilir, yanda olabilir. Önce mutlaka kişi Kabe'ye bakacak. Bu gözleri Kabe'ye muazzamaya görecek. Tam göğüs hizası Kabe'ye doğru direkt uygun gelecek. Ondan sonra tekbir alacak. İki rekat tavaf namazını kılar. Tavaf namazından sonra tabii dua gene orada muhtemelen. Orada çok yalvarmak lazım. Çok dua etmek gerekiyor orada. Kişi tabii kendisi için, eşi için, çoluk çocuğu için, ölen annesi, babası, akrabaları, yakınları için, bütün İslam alemi için, bütün Müslümanlar için, bilhassa günümüzde buna çok dua edelim muhtemelen, çok muhtemelen. Daha çünkü başka bir şeyimizden gelmiyor. Aciz muhtemelenler. Yani İslam her de aşağılamaya çalışılıyor böyle. Yalnız dış güçler değil, İslam ülkesinden bulunanlar işte nerede? Dış güçler kadar İslam düşmanları da var. Yani bunlar böyle yetiştirilmişler bunlar dış güçler tarafından. Özel okullarda şurada yetiştirilmişler bunlar bu şekilde. Yani İslam'a içinden dışından muazzam İslam'a saldırılar var. Tabii bu böyle gitmeyecek muhteremler. Bu bir dokunacak gayretullah'a. Hiç aklımız ermez böyle. Hayır edemediğimiz bir anda öyle bir olur ki işler dönüverir birdenbire böylece. Ama hiç olmazsa bizler bunun için üzülelim, içimiz yansın. Dualarımızın da hep bizim böyle odak noktası bu olması gerekiyor. Müslümanlar için, İslam alemi için dua edelim inşallah Teala böyle Mevlamız'a. İki rekat tavaf namazı kıldıktan, dua ettikten sonra, Kabe'ye bakarken sonra sıra geliyor zemzem suyunu içmeye muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk içerken zemzemi tavaftan sonra peygamber ayakta içti peygamber. İlk içi içtiğinde. Bunun için peygamberin uyarak orada mümkünse zemzem suyunu almalı, Kabe'ye bakarak ayakta içmeli. Ne kadar içmeli? Çok içmeli bunu işte böyle. Yani kişi fazla onda hararet olmasa bile ki olur ama hararet olur. Çünkü yoruldu tavaf etti orada. Elden geldiği kadar zemzem suyunu çok içmeli böyle. Bütün damarlar girsin. İş alemi dolsun, işi dolsun, iş temiz, iş inşallah. İçme gerekiyor bunu. Bundan sonra kişi ne yapacak şimdi? Tabii ömre tavafı ise zaten ömrünün sayını yapacak. Kudum tavafı ise hacın sayını yapar. Hacın sayı, yani sahneye varsa ki sayı bayramda da olabilir ama o zaman çok aşırı kalabalık olduğundan bu işini yapar böyle. Kudum tavafından sonra yapar bunu. Bu işi ne yapar? Tavaf namazını kıldı, zemzem suyunu içti, tekrar hac esnede gelir, tekrar gelir. Yani ismini Allah'a haber der, onun tek İslam yana selamlar, yüzüne sürer, oradan ayrılır. Çıkar Harim-i Şerif'ten Safa tepesine gider. Safa ile Merve. İki tepe, iki kardeş. Karşı karşıya muhteremler. Önce say Safa'dan başlar. Safa tepesinin üzerine çıkacak ama. Üzerine çıkar. Oradan Kabe'nin bunun tarafına döner. Kabe'ye bakar. Orada niyetini yapar. Say yapmasının niyetini yapar. İşte hacın sayını, ömrünün sayını yap, niyetini yapar orada. Orada hemen inmeme gerekiyor. Orada biraz orada durur bence. Orada ne yapacak orada? Orada dua değil de orada zikrullah yapar. Sübhanallah, la ilahe illallah, la şerike le gibi bence. Sahabe şerife getirir. Bunları yapar. Ondan sonra aşağı iner. Zaten yüksek değil fazla. Çünkü eski yüksekmiş de, işte arada tabi dola dola, çok ufak bir tepe. Yani özelliği üst tarafında kalmış zaten şu anda günümüzde. O da iner, Merve'ye doğru gitmeye başlar. Yavaş yavaş. Tabi giderken, yine tabi gafil olmaz, Allah zikreder. Batn-ı Vadi deniyor. Esnada bir çukur varmış böylece. Hacer validemiz o çukura girince oradan Kabe'yi göremediği için orada koştu orada. Fakat bu İslam'da sünnet oldu. Bu koşma. Peygamber de koştu orada. Yeşil direk vardır. Duvarın kenarında boyanmıştır. İşte o iki yeşil direk arasında erkekler, kadın diye muhtemelenler. Kadın koşmayacak. Erkekler orada koşacaklar böyle. Kadın daha yavaş. Kadın normal yürüyecekken orada. Tabii kadın da eşi, kolesi varsa ona geri kalmamak için adımızı atar biraz. Ama kadın koşmayacak böyle. Erkeklere koşacaklar. İki direk arasına. Yeşil direk böyle vardır. Onu geçti mi, iki direk arasına geçti mi normal yürür bence. Doğru gider Merve tepesine çıkar. Üzerine çıkar böyle. Oradan yine Kabe'ye muazzam Beytullah bakar. Allah Teala şükreder nasip ettiğini derken kelime tevhidi, sahabat-ı şerife, tesbihat orada okur. Safa'dan Merve'ye gitmesi bir şahs sayılıyor. Merve'den Safa'ya gelir iki. Yine Safa Merve'de üç olur. Yani Safa tepesinden başlar, yedinci şat Merve'de biter. En son Merve tepesinden çıkar, yedincisinde oraya gidince, oradan Kabe'ye döner, elini aşağı da dua eder. Onun duasını yapar. Eğer hacı temettua niyet etmiş ise, yaptığı iş ömrüdür. Ömür nedir? İhram giymeyi katta, tavafını yapmak, tavaf namazını kılmak, say yapmaktır. Ömrü budur. Sayını yaptı, bitirdi mi, ömrüsü bitti. Şimdi ne yapacak? İhram çıkması için tıraş olması gerekiyor. Tıraşın olur hemencik orada. Orada tıraşın olur. Kişi kendini yapabilir. Ama ihramı olan kişi ihramdan çıkmadan başını yapamaz. Dikkat edin muhtemelen. Tıraşın olur, ihramdan çıkar. Yani ihramını hemen çıkarmasa bile artık hükmen muhrim de ihram değildir. Başını da örtebilir, dikiş gibi giyebilir, her şey serbestir kendisine. Hacı ifad ise ihramdan çıkamaz. İhramlı olduğu halde hac günlerini bekler. İnşallah nasip olsun. Rabbim izin verir. Hafta inşallah muhteremler. Haccın diğer görevleri şimdi. Tabi Mina'ya gitme, Arafat'a vakfeye durma, Müzdelife, Mina'da şeytan taşlama ve farz tavafı, tavaf ziyaret deniyor. Bunlar tabi kalıyor inşallah. Rabbim izin verirse inşallah, nasip verirse inşallah. Haftaya inşallah bu konuya devam eder inşallah. Yalnız tabi muhteremler, işin bütün meselesi insan kendini hazırlaması, o kutsal yerlerin azametini, heybetini, kutsallığını kişinin kabullenmesi, içine bunu sindirmesi. Düşünelim ki mübarek yerlere kimler gitmiş? İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam Hazretleri önce onlar. Sonra bizim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ki çok peygamberin hayatı orada geçti zaten. Çünkü orada geçti peygamberimizin. Sonra bu kadar sahabeler gittiler. Tabi'in, tebe tabi'in, bu kadar evliullah, 10 binler, 100 binler, milyonlar, tabi Allah bilir sayılarını, belki inşallah milyardan da fazladır İslam'ın evliyalar. Bu kadar evliyaların tabi tavaf ettiği yerler, say ettiği yerler, günümüz yine orası boş değil muhteremler. Orada her zaman evliullah vardır, kutuplar vardır, yediler vardır, 300'ler vardır, ağaçlıkları vardır. Biz öyle herkese bakmayalım böyle şey. Bir kısa anlatayım bu konuda inşallah. Velo'da Halidi Hazretleri vardır. Bağdadi diye. Türbesi Şam'da, sonra Şam'a yerleşti kendisi. Fakat öyle tanınıyor kendisi. Velo'da Halidi Bağdadi Hazretleri. Bu son müceddidlerden. Son müceddidlerden. onun müceddetliği bütün dünya çapındaki evliya tarafından kabullenmiş, onaylanmış böyle kesin. Son müceddeden kendisi. Henüz daha keşfi açılmamıştı. Açılmamıştı. Hacca gitti. Keşfi açık değil ama kendisi o anda bir evliya makamında. Gönül alemi aşkla yanmış, nurla dolmuş gönül alemi, feyzi içerisinde kendisi. Fakat kendinin o anda evli olduğunu kendisi bilmiyor daha kendisi. Hacca gidiyor uzun bir zamanda. Oraya buraya. Medine'de o dönemde büyük bir evliyle tanışıyor Medine'de. Onunla görüşüyorlar. Ve artık Medine'den Mekke'ye gitmek üzere orada tanıştı evliya şöyle buyuruyor. Ben de inşallah Mekke'ye gideceğim. Bana bir tavsiyede bulunur musun diyor. Ona şöyle buyuruyor. Mekke mükerremede 4 mezhebe mensup insanlar gelirler. İşyatları farklıdır. Mezheplerindeki bazı ayrı furuatta yani ayrıntılarında temel birdir. Ama farklar vardır. Bunun için orada her şeye karışma diyor. Her şeye karışma orada. Biraz sabırlı ol. Mekke mükerreme boş değildir diyor. Orada Allah'ın çok güzel büyük kulları vardır. Kimsenin kalbini kırma arada. Tam bu tavsiye alıyor ondan. Mekke mükerreme geliyor. İşte tavafını yapıyor, sayını yapıyor derken bir gün oturmuş Kur'an okuyor. Kabe'ye karşı Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir ara şöyle başını kaldırıp bakıyor. Önünde bir siyah, kuru, kara bir kişi önünde. Arkasında o kişi Kabe'ye dönmüş sırtını, yüzünü buna dönmüş, buna bakıyor. Bu kalbin kişi, Sübhanallah. Nasıl insan bu diyor. Yani Kabe kadar saygısız diyor. Yani Kabe'nin yanında sırtını Kabe'ye dönmüş bandona bakıyor. Bakıyor. Kara kuru birisi. Devam ediyor Kur'an-ı Kerim'ine. Ona bakıyor. Ara bir bakıyor. Hep aynı durumda kişi. Dayanamıyor artık. Yani Kabe'ye saygısız diye dayanamıyor. Yana gidiyor. Bak diyor karşımda Beytullah diyor. Kutsal Kabe karşımıza diyor. Sen niye sırtını döndün oraya? Dönsün yüzünü diyor Kabe'ye. Kişi şöyle diyor şimdi o kara kuru gördüğü kişi şöyle diyor. Medine-i Münevver'de ayrılırken ismi hatırlamamış şimdi o zatın ismini söylüyor. O muhtemelen bir sana ne tavsiye etti diyor. Burada herkese karışmasan demedi mi diyor. Bu anlıyor ki demek bak boş değil. Tabi onlar birbirini görebiliyorlar. Şöyle devam ediyor o kişinin. Neye arkasından Kabe döndüğünü ona şöyle açıklamasını yapıyor. Bir mümini kamilin kalbi Allah katında bu taş Kabe'den çok daha kıymetli diyor. Mümini kamil. Yani Halid-i Bağlı Hazretleri'nin kalbi tam mümini kamil kalbi böyle. Aşkullah, muhabbetullah, marifetullah böyle. Feyizler böyle. Feyizler yanıyormuş böyle. Öyle tatlı bir halde kendisi. Kendisi sanki cihana yaşıyor. Öyle bir halde. Yani tabii keşif açık değil. Karşı kim olduğunu bilemiyor. Keşif açık değil. Ama karşı bunu biliyor ama. Bunun için öyle diyor. Bir mümini kamilin kalbi Allah katında diyor. Kabe'den daha kıymetli diyor. Onun için diyor O Kabe'ye sırtımı döndüm ama senin kalbine yüzüm döndüm diyor. Şimdi bu anlıyor ki karşıda büyük evlullah var karşı tabi. Kerametini anlıyor. Peki beni inşaat et diyor. Yani benim keşfim açılsın. Perde yırtılsın. Onu Hindistan'a gösteriyor. Senin orada olacak bu işin tanınacak diyor. Öyle oldu. Oraya gitti. Bunun için bu dönemdeki kardeşlerim mübarek o yerlerde Allah'ın çok sevgili kulları her zaman, her dönemde vardır. Her dönemde vardır. Bilemeyiz bence. Gördüğümüz bakarız ki yol kenarına yatmış. Üstü başı pejmürde. Yani bakımsız, şeysiz, kara, kuru, çelimsiz, belki fiziksel olarak yani gözümüz iyi görünmez. Haşa nefis duygusuyla bakınca da onlara belki aşağı Allah korusun görebiliriz. Ama orada kimler kimler var muhtemelen. Kimler kimler var. Onun için orada her gün Müslüman kardeşimize bir evliya, bir Allah dostu gözüyle bakalım onlara. Öyle bakalım onu Allah'ın inşallah böyle. Orada gidenler birbiriyle bilhassa böyle kardeşçe geçirmek böyle. Acele etmemek, şey yapmamak, etmemek. Sonra kişi Mekke'de kaldığı sürece elden geldiği kadar vaktinin çoğunu Kabe'de geçirmek. Bu çarşı pazar. Biraz da bu çarşıya, marşaya insan bir daldı mı? İşte bu hediye belası var ya, hediye bela diyor muhtemelen. Hediye belası diyor. Çin'den gelen, Japon'dan gelen, Hollanda'dan gelen, şuradan buradan gelen oyuncaklar, şunlar bunlar böylece. Şunlar bunlar böylece. Tabii kişi oraya girdi mi, o efendim işte kardeşimi, oğluma, kızıma, yeğenime, komşumu, arkadaşımı, onun çocuğunu alayım bunu derken zavallının vakti çarşı pazarda geçiyor. Sağına bakıyor ya, ezanı duyuyor. Eyvah, ikindi olmuş. Eve öyle olmuş. Bu sefer patır kütür böylece namaza geliyor. Tabii namaz kılıyor ama ona göre namazı oluyor tabii. İnşallah aziz cemaat, haftaya nasip olur inşallah Teala. Rabbim nasip ederiz inşallah Teala. Hacın diğer bölümleri. Onun aşkına çalışayım inşallah Teala. Allah'a emanet olunuz. İlla Teala Fatiha.